Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest 7 dzień grudnia, czwartek. Michał Olszański. Dziś popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. I jeszcze dzisiaj pisma podjąć ostateczną decyzję w sprawie zmiany w rządzie. Sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. 3/4 przedszkoli na Mazowszu znajduje się w miejscach, gdzie bardzo często występuje smog. Ekolodzy apelują o jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla. O skuteczniejszej walki z afrykańskim pomorem świń domagali się rolnicy przed Ministerstwem Rolnictwa. Żądają większego odstrzału dzików i rekompensat za straty w hodowlach. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zacznie obrady za 2 godziny. Temat: rekonstrukcja rządu i ewentualna zmiana na stanowisku premiera. Według polityków PiS-u decyzja, czy i kto zastąpi Beatę Szydło, zapadnie właśnie podczas tego spotkania. Tymczasem dzisiaj w Sejmie posłowie zajmowali się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Wniosek został odrzucony, a debaty przed głosowaniem słuchała Sylwia Białek. O głos na początek poprosiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreślała, że złożony przez Platformę Obywatelską wniosek jest bezzasadny. Ten wniosek jest po prostu stekiem kłamstw, oszczerstw wobec polskiego rządu. Jest wnioskiem, który nie tylko obraża inteligencję Polaków, ale też zabiera po prostu czas Wysokiej Izbie. Premier mówiła, że wniosek został sformułowany przez te same środowiska polityczne, które w Parlamencie Europejskim głosowały przeciwko naszemu krajowi. Komu na tym zależy i kogo wy reprezentujecie? Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który wniosek uzasadniał, powiedział, że obserwujemy koniec biało-czerwonej drużyny. Stworzyliście unikalną mieszankę, komponent dyktatury i bezchołowia. Bo dyktatura to rządy Kaczyńskiego, a bezchołowie to wszystko to, co robi tak zwana Rada Ministrów. Beata Szydło na koniec dostała bukiet kwiatów od Jarosława Kaczyńskiego. W kuluarach sejmowych pojawiło się pytanie, czy te kwiaty to nie prezent na pożegnanie. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. 3/4 dzieci z Mazowsza oddycha skażonym powietrzem, wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Greenpeace Polska. Ekolodzy zestawili mapę zanieczyszczeń z lokalizacją 12 tysięcy przedszkoli. Okazuje się, że na Mazowszu jest najgorzej. Dzieci wdychają smog. Na Mazowszu sytuacja nie wygląda dobrze. Jest tutaj dużo więcej przedszkoli znajdujących się w tych bardzo zanieczyszczonych obszarach niż średnia w kraju. Średnio w kraju to jest ponad 60%, natomiast na Mazowszu to jest 3/4 przedszkoli. Problem jest w całej aglomeracji warszawskiej, to widać wyraźnie. Marek Józefiak z Greenpeace Polska mówi, że ryzyko zachorowania na zapalenie płuc i oskrzeli z powodu smogu wzrasta na Mazowszu nawet o 15%. Zdaniem ekspertów z Greenpeace Polska w tej sprawie brakuje zdecydowanej reakcji ze strony rządu. Twierdzą, że Ministerstwo Energii zwleka z wprowadzeniem norm jakości węgla. W efekcie kolejną zimę można w Polsce sprzedawać odpady węglowe, czyli coś, co się nadaje do utylizacji, do niczego innego. Można w Polsce legalnie sprzedawać nadal węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu. Więc paliwa, które są absolutnie szkodliwe dla zdrowia. Resort środowiska informował w ubiegłym miesiącu, że rozporządzenie ministra energii w sprawie jakości paliw stałych jest na ukończeniu. Grupa rolników z OPZZ-u demonstrowała przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Domagali się od władz skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń na wschodzie kraju. Żądali m.in. wzrostu odstrzału dzików, które roznoszą chorobę, oraz rekompensat dla hodowców. Ich postulaty zna nasz reporter Michał Fedusio. Zgromadzeni przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa członkowie rolniczego OPZZ tłumaczyli, że w ramach walki władz ze skutkami afrykańskiego pomoru świń na wschodzie Polski, część hodowców trzody chlewnej znalazła się w trudnej sytuacji. Były ogniska we wsi, tak, ale u mnie akurat nie. I wybito mi zdrowe świnie. Dzieci na studiach, trzeba finansować i z czego? Syn ma wydać teraz chyba 180 tysięcy prawie na ogrodzenie, bo duże gospodarstwo. Jemu zablokują stawkę i on leży. Kredyt kto spłaci? Przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski przekazał do resortu rolnictwa listę postulatów protestujących. Na dyskusję zaprosił go podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Rafał Romanowski, który zaapelował o dialog i dalszą współpracę przy stole, nie na ulicach. Mam nadzieję, że będzie chęć do prowadzenia rozmów. W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła specustawę zakładającą m.in. wzmocnienie odstrzału dzików zarażonych ASF. Michał Fedusio, Polskie Radio. Lek Fajton stosowany w onkologii i ortopedii znika z półek. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje całą serię tego specyfiku. Zdecydowano tak na wniosek producenta, informuje Paweł Trzciński z GIF. Firma podczas badań stwierdziła, że ten lek nie jest stabilny, że jest poza charakterystyką, którą powinien mieć, i nadal wyjaśniamy jakby przyczyny tego braku stabilności i oceniamy też ryzyko z tym związane. Na razie wydaje się, że to ryzyko jest niewielkie. Wycofane leki miały datę ważności do kwietnia 2019 roku. I to wszystkie informacje. Teraz skrót wiadomości o 16:30. A teraz pogoda. Mam wrażenie, że od kilku dni te prognozy są w zasadzie kalką, bo cały czas mówimy o zachmurzeniu dużym. Tu i tam pojawiają się przejaśnienia. No dzisiaj będzie tak, północ, wschód i centrum. Zachmurzenie duże, ale pod koniec dnia będą przejaśnienia, tylko niewiele to nam zmieni aurę, bo pod koniec dnia to już będzie ciemno i niespecjalnie będziemy widzieli, co się dzieje. No ważne, że nie będzie padało. Będą tu i tam, raczej właśnie na zachodzie, opady deszczu lub mżawki. Temperatury dziś wieczorem 4-6 stopni na wschodzie, 8 stopni na południowym zachodzie, czyli tradycyjnie, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to najcieplejsze województwo, jeśli chodzi o wszystkie województwa naszego kraju. W nocy powiem Państwu jeszcze, że jeśli chodzi o temperatury ujemne, to na wschodzie kraju mogą zdarzyć się tu i tam temperatury poniżej zera, ale nie więcej niż minus jeden. Pozostałe miejsca 3-4 stopnie, najcieplej zachód 5 stopni, wiatr umiarkowany, silny. A jaka będzie pogoda jutro? O tym za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup zestaw dwóch szczoteczek sonicznych Philips Sonicare Diamond Clean dla niej i dla niego za 1249 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No cóż, Mikołaja pożegnaliśmy wczoraj, zbiera zapewne siły na powrót świąteczny, a my tradycyjnie zapraszamy Państwa na 3 godziny do trójki. Witam jeszcze raz, Michał Olszański. Co w programie do 19? Oczywiście stałe pozycje, czyli przed 17 w trzech stronach świata, Ernest Zozuń. Dziś o awanturze, jaką wywołał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i podjął decyzję o przeniesieniu amerykańskiej ambasady na Bliskim Wschodzie wrze. O tym przed godziną 17. U nas w kraju także atmosfera politycznej gorączki. Czy dojdzie do zmiany premiera? W Pulsie Trójki kwadrans przed 18. Marcin Pośpiech i posłowie PiSu i Platformy. Po 18. reportaż, a przed 19. ekonomia i Wiktor Legowicz. Temat dnia numer 1 to oczywiście zapowiadana rekonstrukcja rządu. Czy Beata Szydło pozostanie premierem rządu? Zapraszamy do Trójki. Najbardziej bym chciała widzieć Jarosława Kaczyńskiego w roli premiera. Ja mam takie marzenie, ale nie wszystkie marzenia się spełniają. Przecież wszyscy widzimy, że ranginki zaufania wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości są zdecydowanie po stronie premier Beaty Szydło. Według mnie to jest błąd. No zobaczymy, to się wszystko będzie rozgrywało. Podobno wcale nie jest pewne, że decyzja zapadnie dzisiaj. Uwaga pacjenci, dane osobowe nie są dostatecznie chronione, a przecież powinny być okryte tajemnicą. Tyle jest historii medycznych, co ludzi i my możemy mieć również tyle powodów, żeby nie chcieć, aby ktoś te historie medyczne znał. Czy pracodawca, czy koledzy z pracy, czy ubezpieczyciel. Trwają zaawansowane prace nad super szybkim samolotem, takim, którego nie można by było zestrzelić. W przypadku, gdyby ten samolot leciał nie 600 km na godzinę, ale chociażby kilkanaście tysięcy kilometrów na godzinę, to pomyłka oznacza wylądowanie 2-3 kraje dalej albo na sąsiednim kontynencie. To prawda, kilkanaście tysięcy na godzinę szybkość, aż trudno sobie to wyobrazić. Trwa świąteczny szał zakupowy, ale trzeba być czujnym, bo często kupujemy kota w worku. Każdy wyrób włókienniczy musi być oznakowany informacją, z czego się składa. Nawet jeżeli te informacje są w oznakowaniu, to zdarza się, że niestety wprowadzają konsumentów w błąd, bo na przykład w męskiej koszuli, która powinna składać się z 65% bawełny i reszty z poliestru, akurat okazało się odwrotnie. Zachęcamy Państwa do głosowania na sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Mamy już dziesiątkę nominowanych. Zabawa trwa. Dziś sylwetka Kamila Stocha. Kamil mnie zdecydowanie pobił. Wygrał 2 razy olimpiadę. Zdobył tyle tytułów. Brakowało tego turnieju już teraz koszy i w końcu się udało. Ja się cieszę, że mogę być w tej ekipie. To są niesamowite wrażenia i no, trudno mi jest cokolwiek teraz nawet powiedzieć. To charakterystyczny głos Adama Małysza. Polecamy reportaż Ewy Wojciechowskiej pod tytułem Nie mieliśmy wyboru. To rzecz o wojnie na Ukrainie oczami żołnierza ukraińskiej armii.

aż pewnej nocy puściły lody. Ogrodu serce mocniej zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Przechadzaliśmy się po ogrodzie. Przydałoby nam się trochę takiej jakiejś spokojnej aury, dobrego dnia, miłego ogrodu, bo dzieje się właśnie mnóstwo. Anna Rokicińska jest już w studiu. Witam cię, Aniu. Od rana dzieją się rzeczy bardzo interesujące. W Sejmie głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności, zdecydowanie odrzucone przez prawicę. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Pojawili się tam pani premier, prezes PiSu oraz marszałek Sejmu, czyli najważniejsze osoby w kraju. Przyglądasz się tym wydarzeniom od rana. Czy uważasz, że poznamy dziś nazwisko nowego premiera? No na razie opieramy się jedynie na spekulacjach i kolejnych deklaracjach posłów PiS. Wciąż nie wiemy, czy pani premier przestanie sprawować swoją funkcję, a jeśli tak, to kto i kiedy ją zastąpi. Początkowo mieliśmy poznać nowego premiera po spotkaniu u prezydenta, później po głosowaniu nad wotum nieufności dla rządu, a następnie wieczorem po naradzie Komitetu Politycznego PiS. Mówi się także o przyszłym tygodniu, ale zacznijmy od porannego wystąpienia pani premier Beaty Szydło, która emocjonalnie skrytykowała w Sejmie wniosek opozycji o konstruktywne wotum nieufności. Ten wniosek jest po prostu stekiem kłamstw, oszczerstw wobec polskiego rządu. Jest wnioskiem, który został złożony przez grupę polityczną, z której wywodzą się posłowie, którzy w Europarlamencie głosowali przeciwko Polsce. I chociażby... Po swoim wystąpieniu premier pojechała na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Argumentów opozycji, w tym szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, już nie słuchała. Pomagamy tym wnioskiem walczyć z waszą nieudolnością. Jesteście nieudolni, nie potraficie rządzić. Potraficie sprawować władzę. Potraficie żyć władzą i się nią napawać. W Sejmie padały opinie, że pozostawiając opozycję samą z wnioskiem o wotum nieufności, rząd ograł swoich parlamentarnych przeciwników. Innego zdania jest prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie zostawili opozycję, tylko zostawili Polaków z ich problemami. Zostawili samotną matkę, która nie może dostać 500 zł, bo 5 zł przekroczyła próg dochodowy. Zostawili seniorów, bo nie ma darmowych leków, a co tydzień senior musi stówkę zostawić w aptece. Po spotkaniu u prezydenta nie poznaliśmy konkretów dotyczących dalszych losów gabinety premier Beaty Szydło. Z ust prezydenckiego ministra Krzysztofa Łapińskiego dowiedzieliśmy się za to, czego w tej sprawie oczekuje prezydent. Pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąć wszelkie spekulacje medialne co do tej kwestii. Spekulacje i owszem przecięto, ale w sprawie losów wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Wniosek odrzucono. Oklaski i kwiaty, które po głosowaniu otrzymała premier, nie ucięły spekulacji dotyczących jej losów. Część polityków stwierdziła nawet, że to bukiety pożegnalne. Nie zgadza się z tym poseł koalicyjnej Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, który też wręczał kwiaty. Tutaj nie ma pożegnania. To nie jest takie oczywiste, a nasz elektorat, niezależnie od decyzji, które zapadną, przyjmie to ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem wyborców bywa różnie. W internecie pojawił się hashtag murem za Szydło. Mimo to na wyrozumiałość prawicowego suwerena liczy posłanka PiS Jolanta Szczypińska. Najbardziej bym chciała widzieć Jarosława Kaczyńskiego w roli premiera. Elektorat PiS zrozumie ten ruch? Myślę, że zrozumie oczywiście. Ale na giełdzie nazwisk pojawia się nie tylko prezes PiS, ale także wicepremier nieobecny podczas dzisiejszego głosowania nad wotum Mateusz Morawiecki. Tej zmiany, zdaniem szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, wyborcy PiS nie kupią. To nie jest kandydat, który jest zgodny z duchem elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim człowiek, który był doradcą Donalda Tuska. Człowiek, który był poprzednio prezesem banku. I człowiek, który chyba nawet nie mówi językiem tego elektoratu. Więc myślę, że bardzo szybko by się okazało, że to było pudło. Takich katastroficznych wizji nie rysuje poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi. Podkreśla on, że wyborców PiS charakteryzuje jedna cecha. Elektorat PiSu jest zdyscyplinowany. Jeżeli następuje zmiana za zgodą naczelnych organów PiSu, to nie będzie z tego wielkiego problemu. Przyzwyczai się tenże elektorat do kolejnego premiera. A kiedy i czy poznamy jego nazwisko? Ciąg dalszy tego serialu dziś wieczorem, kiedy zbierze się Komitet Polityczny PiS. No, ciekawe rzeczywiście. To wszystko się rozgrywa. Z jednej strony można powiedzieć, że w ogromnym tempie, a z drugiej strony taki serial, który się nie kończy. Przyznasz, że... Ja bym nie powiedziała, że w ogromnym tempie, bo to już trwa tak konkretniej. Od 16 listopada. Każdy dzień przynosi nowe fakty, nowe zdarzenia. Jeżdżą, odwiedzają się. Masz rację, to trwa, ale ja mam takie poczucie, że tempo jest duże, tylko na razie nie ma efektu i zakończenia. Konkretu. Anna Rokicińska, bardzo dziękuję. To teraz troszkę będziemy czarowali tę pogodę, bo może troszkę śniegu by się przydało. Na razie wszystko u nas w Warszawie zniknęło, bo deszcz zmył wszystko. No to czekamy na biały puch. Całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg, na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. W górach, to prawda, śniegu nie brakuje, ale pozostała część kraju marnie. Źle się jeździ dzisiaj. Chciałbym poinformować, że jest 20-kilometrowy korek na autostradzie z Warszawy do Poznania. Zaczyna się w okolicach zjazdu na Grodzisk Wielkopolski i no, ma około 20 kilometrów. Także jak ktoś może, to omija. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. To ja dziękuję. Czekamy na wszystkie informacje od Państwa. 22,7 Halina Wachowicz i moja skrzynka mailowa, czyli michał.olszański@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do Trójki. Uwaga pacjenci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że do sieci wyciekły dane setek pacjentów. Takie informacje podał serwis niebezpiecznik.pl, powołując się na swojego informatora. Firma, która obsługuje kilkadziesiąt szpitali w kraju, nie potwierdza wycieku, ale sprawę bada. Na razie wiadomo jedynie tyle, że na tak zwanym helpdysku, czyli pomocy technicznej związanej z obsługiwaniem internetu, mogło dojść do nieprawidłowego zabezpieczenia danych. Według Katarzyny Szumielewicz z Fundacji Panoptykon, wszyscy pokrzywdzeni powinni zostać poinformowani o zagrożeniach związanych z wyciekiem, ale na razie nie ma takiego prawnego obowiązku. Jeżeli mówimy o szkodzie dla ludzi, których dane wyciekają, ważne jest to, co da się z taką informacją zrobić i jak bardzo jest ona dotkliwa. Na przykład na nosicielstwo HIV. Latami teraz te osoby żyją, na pewno by nie chcieli, żeby pracodawca się o tym dowiedział. To jest taki przykład może zbyt rażący. Jest tyle sytuacji, co ludzi. No, bardzo ciężko jest przewidzieć z góry, jaka będzie krzywda czy szkoda dla każdego człowieka, bo tyle jest historii medycznych, co ludzi. I my możemy mieć również tyle powodów, żeby nie chcieć, aby ktoś te historie medyczne znał. Czy pracodawca, czy koledzy z pracy, czy ubezpieczyciel. właściciel. Jeśli pracownik szpitala ma z czymś problem. Piotr Konieczny, serwis niebezpiecznik.pl. To niekoniecznie musi złapać za telefon i dzwonić i mówić, tutaj mi się jakiś błąd pojawia. Helpdesk, wiem, bo my w radiu też taki mamy, że jeżeli coś się dzieje z komputerami, dzwonimy, helpdesk nam pomaga. I okazuje się, że część pracowników szpitali w momencie, kiedy zauważa jakiś problem ze swoim komputerem, zgłasza do helpdesku, do firmy konsultant IT przez stronę internetową, opisując takie zgłoszenie tekstowo i mając możliwość dołączenia zrzutu ekranu. Czyli chcąc uzyskać pomoc, operują również danymi, jako przykład. Tak. Nie pokazuje im się jakiś przycisk, załóżmy, i żeby zobrazować, gdzie ten przycisk powinien być, a go nie ma, robią zrzut ekranu, tylko że nie zamazują danych pacjentów i w tle na przykład widać formatkę skierowania na jakieś badania, jest imię i nazwisko, dane kontaktowe do pacjenta, wyniki jego badań. Chodzi tutaj o konkretne osoby i ich potencjalną krzywdę. W wymiarze krzywdy osobistej, jeżeli moje dane wyciekły ze szpitala i coś z tego tytułu w moim życiu się zmieniło na gorsze, mam prawo dochodzić na drodze cywilnej w sądzie za to odszkodowanie, za tą krzywdę, którą poniosłam. Tylko muszę udowodnić, że ta moja krzywda zaistniała w oparciu o wyciek tych danych. Tak, tutaj wchodzi organ chroniący dane osobowe i to on pilnuje tego, aby takie wycieki nie miały miejsca, a jeżeli już mają, to aby były przede wszystkim bardzo szybko zabezpieczane, żeby ludzie byli o tym informowani. Chciałabym się dowiedzieć w sprawie wycieków danych pacjentów. Jest takie zalecenie, żeby szpitale zmieniały hasła. To zupełnie prewencyjna informacja. Wiadomo, że zgodnie z polityką i tak zmieniają hasła. Konsultant IT Magdalena Ozorowska. Temat w ogóle nie dotyczył systemu szpitalnego. Temat dotyczył helpdesku. Ale potwierdza pani. Potwierdzam to, że rzeczywiście była luka. Analizujemy, w czym tkwił problem. Są dwie opcje. Albo był to błąd ludzki, albo był to atak zewnętrzny. To jest tylko i wyłącznie narzędzie helpdesk. I jedyne dane, które mogły się tam pojawić, to były dane, które pojawiały się na ekranach użytkowników, kiedy administrator systemu ze szpitala prosi o pomoc. I jeżeli nie zanonimizował tych danych, mogły się tam pojawić dane jakiegoś pacjenta. Jeśli jakieś informacje wrażliwe są w sieci, czy są w jakimś zbiorze, który wypłynął, dobrze jest, jeżeli ja mogę się o tym dowiedzieć. Takiego obowiązku prawnego w Polsce dzisiaj nie ma, ale on się pojawi po maju przyszłego roku. Co więcej, będą groziły za to wysokie kary. Po uzyskaniu informacji o wycieku wszystkie zagrożone informacje zostały zabezpieczone, a firma badająca przyczyny zaistniałej sytuacji ma informować o ewentualnych, ma informować pokrzywdzonych pacjentów. Sprawę dla Państwa badała Ewa Dudzińska. Teraz już jest 16.30, a zatem najważniejsze informacje w skrócie Artur Ebertowski. Premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki są już w siedzibie PiS-u przy Nowogrodzkiej. O 18:00 ma się rozpocząć Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu Ryszard Terlecki wcześniej poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Dodał, że dzisiaj ma zapaść decyzja, czy rekonstrukcja obejmie także szefa rządu. Wcześniej nazwisko Morawieckiego pojawiało się w kontekście objęcia stanowiska premiera. W sobotę będzie pogrzeb 40-letniego policjanta zastrzelonego podczas akcji antyterrorystów w Wiszni Małej. Pogrzeb będzie w Oleśnicy, gdzie funkcjonariusz mieszkał. Do tragicznych wydarzeń doszło około północy z soboty na niedzielę w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Policjanci chcieli zatrzymać sprawców włamania do bankomatu na gorącym uczynku. Zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego z bandytów. Zginął funkcjonariusz oraz jeden z napastników. Innych trzech policjantów zostało rannych. Dwóch bandytów zatrzymano. Szybciej pojadą pociągi między Krakowem a Skawinem, Oświęcimiem i Zakopanem. Po 2 latach dobiegła końca jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Krakowie. Powstała jedna z największych w Polsce łącznic kolejowych, która połączyła Zabłocie i Krzemionki. Wcześniej pociągi, które zmierzały w południowym kierunku do Zakopanego czy w kierunku Skawiny, musiały z Krakowa Głównego wjechać na dworzec w Płaszowie i zmienić kierunek jazdy. To powodowało kilkunastominutową stratę czasu. I tak naprawdę wytracało sens kolei aglomeracyjnej, ponieważ nam zależy, aby ta kolej jeździła w takcie szybkim i sprawnym. Ta łącznica otwiera tą możliwość, dzięki niej skracamy czas ruchu w kierunku południowym o 15 minut. Mówił Tomasz Szydło z Polskich Linii Kolejowych. Inwestycja kosztowała blisko 350 milionów złotych. Budowę dofinansowała Unia Europejska. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17:00. Dziś w nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko w Bieszczadach okresami zachmurzenie duże, słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do dużego, a deszcz pojawi się na zachodzie kraju, na Pomorzu. Tam także może to być deszcz ze śniegiem. Oczywiście im wyżej, tym więcej śniegu, czyli Sudety, Tatry, Beskidy. Temperatury minimalne od -1 stopnia na wschodzie kraju do 5 miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do niedzieli! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro! Aż do 62% taniej! 4K Ultra HD LD 49 talii HDR Wi-Fi za 1999. Laptop Kiano, procesor Intel Windows 10 za 399. iPhone 6 32 giga za 1559. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W studio ekspert do spraw potomstwa pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z Królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na Poczcie Paczkę Plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie Paczki Plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie. Szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault.

Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz i to z usznej małżowiny. I nigdy już przez ten chór z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot maś zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ładnie, prawda? Jaromir Nohawica, numer jeden naszej listy przebojów. Dobry wieczór, pani Ewo, witam. Dobry wieczór. Ja chciałam opowiedzieć przygodę, jaka nam się przytrafiła w jednym z warszawskich szpitali a propos ochrony danych osobowych. Wróciliśmy do domu z kartką, na której były zapisane zalecenia dla córki. Natomiast po drugiej stronie tej samej kartki wydrukowane były dane obcego nam pacjenta, z jego dane osobowe, PESEL, rozpoznanie oraz rozpoznanie i zalecone badania. To się państwo zdziwili, prawda? Bardzo się zdziwiliśmy. Dziękuję pani Ewo, miłego popołudnia życzę. To o danych osobowych, które to nie jest jeszcze stuprocentowe, ale jest duże prawdopodobieństwo, że część takich danych niestety wyciekła, danych pacjentów. Zapraszamy do Trójki. Teraz muszą państwo uruchomić wyobraźnię, bo aż trudno w to uwierzyć. 40 tysięcy kilometrów na godzinę. Taką prędkość ma rozwijać super szybki samolot nowej generacji. Nad ściśle tajnymi projektami takich hipersonicznych samolotów wojskowych pracują Chińczycy i Amerykanie. Takim maszynom nie dałaby rady żadna obrona przeciwlotnicza, no bo najszybsze pociski rakietowe osiągają sześciokrotnie mniejszą prędkość. Brzmi to jak science fiction. Science fiction staje się rzeczywistością w miarę postępu techniki. Jerzy Markowski, Wojskowa Akademia Techniczna. Nie w najbliższej przyszłości, na pewno nie, ale w jakiejś określonej czasowo przyszłości może stać się rzeczywistością. Przede wszystkim to są olbrzymie wymagania materiałowe. Jarosław Barański, elektronik, Centrum Nauki Kopernik. Przy tych prędkościach zwykłe materiały stosowane w budowie samolotów są zbyt słabe, nie wytrzymują zarówno mechanicznie, jak i termicznie. Bo trzeba pamiętać, że przy bardzo dużych prędkościach obiekt, który się porusza nawet wysoko w atmosferze, nagrzewa się. Rozgrzewa się do potwornych temperatur rzędu nawet 8000 stopni Celsjusza. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Tak więc przede wszystkim problemem będzie bardzo, bardzo wysoka temperatura. Jest naprawdę mało materiałów, które by taką temperaturę były w stanie wytrzymać. Więcej, musiałby odizolować te materiały, zawartość tego statku powietrznego od temperatur, które są na kadłubie. Czy taki samolot to jeszcze będzie potrzebował skrzydła przy takiej prędkości, bo to bardziej rakieta niż samolot? Przy takiej prędkości te powierzchnie nośne są praktycznie minimalne. Michał Likowski, redaktor naczelny magazynu Raport Wojsko Technika Obronność. W zasadzie są to powierzchnie sterowe, plus do tego kadłub, który sam w sobie zapewnia pewną powierzchnię nośną, ale przy takich prędkościach powierzchnie są naprawdę bardzo małe. Typowy samolot rejsowy leci około 600-800 km na godzinę. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. I zdarza się, że wyląduje na lotnisku, które jest położone 10 minut lotu dalej niż to, na które planował, bo pilot się zagapił, pomylił, takie rzeczy się niestety zdarzają. W przypadku, gdyby ten samolot leciał nie 600 km na godzinę, ale chociażby kilkanaście tysięcy kilometrów na godzinę, to pomyłka oznacza wylądowanie 2-3 kraje dalej albo na sąsiednim kontynencie. Podejrzewam, że jego pilot, gdyby jego nawigacja wysiadła, miałby problem z trafieniem do domu, bo 40 tysięcy kilometrów na godzinę to jest w ciągu godziny obleci ziemię wokół równika, co oznacza kłopoty, jeżeli nie wie, gdzie jest. Takiego samolotu nie da się w żaden sposób zestrzelić. Wylecieć mu naprzeciw albo zastosować rozwijaną coraz bardziej technologię laserową. Na razie takich laserów nie ma. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Wojsko, raport Technika Obronność. Natomiast to, żeby zniszczyć obiekt latający, potrzeba go mocno podgrzać. I to nie jest proces jednorazowego impulsu, tylko ten proces musi być dość stosunkowo długi. Tak naprawdę, gdyby ktoś wprowadził do służby tego typu oręż, to rzeczywiście ryzyko zestrzelenia byłoby minimalne. I poleciał. O naddźwiękowy samolot pytał Tomasz Jeleński. Już za chwilę o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tam naprawdę wrze, czy oficjalnie stolicą Izraela będzie Jerozolima. To Ernest Zozun, Trzy Strony Świata, ale jeszcze chwila z Grzegorzem Turnałem. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie. Znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. I jestem zdecydowany i uważam, że nadszedł czas, by oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Oświadczył wczoraj Donald Trump. Palestyńczycy zaprotestowali natychmiast na ulicach Jerozolimy, krzycząc: Jerozolima to stolica Palestyny. Palestyna nie może być elementem gry. To miasto muzułmańskie, chrześcijańskie i żydowskie. Nie odstąpimy od tego. Protestują też światowi politycy. Rozpętało się dyplomatyczne piekło. Ostrzegają, że rozpęta się piekło prawdziwe. I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Poleciłem dziś Departamentowi Stanu, by rozpoczął przygotowania do przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. I w ten sposób Donald Trump wykonuje postanowienia ustawy z 1995 roku, która nakłada na amerykańskie władze taki właśnie obowiązek. Jednak ustawa daje prezydentowi możliwość odroczenia tego kroku ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Trump z możliwości nie skorzysta. Francja, co podkreślił prezydent Piątej Republiki, nie aprobuje tego, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i z rezolucją ONZ. Emmanuel Macron podkreślił, że swoje stanowisko w tej kwestii w sposób przejrzysty przedstawił w trakcie niedawnej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert w imieniu Angeli Merkel napisał na Twitterze, że rząd federalny nie popiera tego stanowiska, ponieważ status Jerozolimy powinien być wynegocjowany w ramach izraelsko-palestyńskiego porozumienia. Szefowa unijnej dyplomacji napisała w oświadczeniu, że ta decyzja będzie miała reperkusje i odbije się negatywnie na rozmowach pokojowych. Unia Europejska apeluje do wszystkich o spokój i powściągliwość, by uniknąć eskalacji. Status Jerozolimy powinien zostać rozwiązany na drodze negocjacji w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego, mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. powinno się wziąć pod uwagę stanowisko izraelskie, jak i palestyńskie. Izrael oczywiście popiera decyzję Trumpa. To historyczny dzień, mówi premier Benjamin Netanyahu. Jerozolima jest przecież żydowską stolicą od ponad 3000 lat. Ale w tym wszystkim najważniejsze są chyba te słowa Donalda Trumpa. Niech Bóg ma was w opiece. Niech ma w opiece Izrael. Niech ma w opiece Palestynę. Niech ma w opiece Amerykę. A moim gościem jest Marcin Burzański, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa. No niech mu Bóg ma wszystkich w opiece. To pierwszy komentarz, który się nasuwa, ale może dramatyzujemy. Ja myślę, że nie można umniejszać wagi tego wydarzenia. Jest to rzeczywiście deklaracja na skalę historyczną. 70 lat polityki amerykańskiej odwróconej w kroku, który... jak się mówi, był przemyślany i przygotowany, więc nie była to nagły wybuch, do którego się przyzwyczailiśmy u Donalda Trumpa, no, który tak naprawdę w dużej mierze podpala Bliski Wschód. Jest to tektoniczna zmiana w podejściu do statusu Jerozolimy, czyli tej tak naprawdę najtrudniejszej kwestii w całym bliskowschodnim procesie pokojowym pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem. No ale Trump twierdzi, że to w imię pokoju na Bliskim Wschodzie. No bądźmy jego adwokatami. Poszukajmy jakichś argumentów na obronę tego twierdzenia. Znaczy spójrzmy na te argumenty, które on próbuje zaprezentować. Twierdzi, że trzeba zrobić coś innego, bo wszystko, co do tej pory zawiodło. Było robione, zawiodło. Natomiast trudno usprawiedliwiać to działanie jako coś innego, jeżeli tylko i wyłącznie jakby tutaj popiera się jedną stronę w tym konflikcie. Mhm. Więc w tym momencie Stany Zjednoczone stwierdzają, że polityka Izraela jest tą polityką tutaj zwycięzcy i pokój może nastąpić tak naprawdę wtedy, kiedy Izrael uzyska więcej rzeczy kosztem Palestyńczyków i będzie wychodził z silniejszej pozycji. No bo trzeba przyjąć, że taka jest to w tym momencie strategia. Czy ona rzeczywiście doprowadzi do pokoju? No to nie widzę na to żadnych szans. No ale mówi się, że no wreszcie powiedział, jaka jest prawda, bo tak, władze izraelskie są w Jerozolimie, rząd jest w Jerozolimie, Kneset jest w Jerozolimie. No. I Kneset, i władze izraelskie są w zachodniej Jerozolimie, a nie w całej Jerozolimie. I to jest dosyć znacząca różnica, ponieważ prawda. Jerozolima jest podzielona na strefę wschodnią, zachodnią i tak zwaną świętą ziemię, która jest podzielona na cztery strefy: żydowską, muzułmańską, chrześcijańską i ormiańską. I tutaj należy pamiętać, że to nie jest tylko kwestia izraelsko-palestyńska. To jest tak naprawdę kwestia pomiędzy Izraelem a całym światem islamu, jak i również częściowo chrześcijaństwa. Więc dlatego to jest deklaracja, która będzie tak bulwersowała olbrzymią ilość krajów na Bliskim Wschodzie, niezależnie od tego, czy popierają być może inną politykę Izraela. No dobrze, ale co to znaczy? To znaczy, że administracja amerykańska nie zdawała sobie sprawy z czegoś takiego, o czym pan w tej chwili mówi, o czym doskonale wszyscy wiedzą? Znaczy, wybrzmiewają tutaj olbrzymie rozdźwięki w samej administracji amerykańskiej. Pamiętajmy, że Departament Stanu był przeciwny tej decyzji. Znaczy, no, nawet Tillerson z kwaśną miną próbował ją usprawiedliwiać, ale on też jest outsiderem w całym tym establishmencie polityki zagranicznej Stanów. W 2013 roku generał Mattis, aktualny sekretarz obrony jako szef CENTCOM-u, czyli tego dowództwa operacyjnego, twierdził, że taki ruch byłby katastrofalny dla bezpieczeństwa sił wojskowych amerykańskich operujących w regionie. No więc to jest tak naprawdę w dużej mierze ruch grupy wokół Donalda Trumpa, a nie całego establishmentu amerykańskiego. Mało tego, jest relatywnie nieduże poparcie dla niego wśród samego społeczeństwa amerykańskiego. Więc to jest decyzja moim zdaniem oparta w dużej mierze na pewnej jego kalkulacji politycznej, takiej core wypełnia grupy. Popierają obietnice wyborcze. No zgadza się, tylko tak jak mówię, jakby jej nie wypełnił, to by na tym politycznie specjalnie nie stracił tej akurat obietnicy. Więc to jest bardziej w moim przekonaniu, no jednak jego relacja z pewnymi grupami, z pewnym lobbym proizraelskim, która jest bardzo mocna i na którą on patrzy też w kategoriach poza swoim czasem w Białym Domu i wydaje mi się, że to jest też pewien dodatkowy argument w tej całej sprawie. Ma zebrać się Liga Arabska. Co ona może postanowić? postanowić? Nie sądzę, żeby podjęła jakiekolwiek kroki. Myślę, że będzie bardzo silna deklaracja wspierająca rezolucję ONZ-owską 1947 roku jako podstawę, granicę przed 1967 roku, tak czyli jest. Sprzed interwencji. Na pewno bardzo mocno skrytykuje ten ruch, powie, że on tak naprawdę nie ma żadnej siły sprawczej i zrobi jeszcze jedną ważną rzecz, tak mi się wydaje, to znaczy stwierdzi, i to będzie ukłon też w stronę władz palestyńskich, że Stany Zjednoczone no, nie mają racji bytu jako jakikolwiek broker, za którego wcześniej były uważane, czy którą rolę grały pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami w bliskowschodnim procesie. Rozejrzyjmy się troszkę szerzej. Na ile ta sytuacja może zagrozić kampanii prowadzonej pod dowództwem tak na dobrą sprawę Amerykanów przeciwko islamskiemu państwu? Z pewnością zaszkodzi. To znaczy ta kampania jest już właściwie na finiszu od strony operacji terytorialnej. Można powiedzieć, tam są już ostatnie niedobitki i to się już w tej chwili przechodzi bardziej w taką geopolityczny wyścig o terytorium Syrii pomiędzy Iranem i Rosjanami i też Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Natomiast znacznie trudniej będzie Stanom Zjednoczonym współpracować z różnymi regionalnymi grupami, kiedy to no, inne kraje będą pokazywały, że no, tutaj walczymy, prowadzimy świętą wojnę o święte miejsce islamu. Pamiętajmy, w Jerozolimie to jest trzecie najświętsze miejsce islamu. Arabia Saudyjska, która jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jest kustuszem tych dwóch pozostałych miejsc, czyli Mekki i Mediny, no i będzie musiała zająć twarde stanowisko, bo inaczej straci zupełnie swoją, straci twarz, straci swoją legitymizację w świecie arabskim. Czy to znaczy, że Izrael będzie jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie już teraz? To znaczy ja myślę, że pomimo wszystko kraje pewne, takie jak Arabia Saudyjska, będą próbowały gdzieś tam wygasić emocje wokół tego wydarzenia. No właśnie dlatego, żeby nie kłaść tutaj tych relacji z Izraelem czy Stanami Zjednoczonymi dla szali, które są dla nich w tym momencie bardzo ważne. Wiele innych rzeczy się dzieje w tym samym czasie. Tak, to prawda. Ale z pewnością już idą głosy z Turcji, która korzysta to, żeby z powrotem postawić się jako lider świata muzułmańskiego. Wykorzysta to Iran. Będzie to miało bardzo duże implikacje wobec samej Palestyny i relacji pomiędzy Hamasem a Fatah, tak. który... Udało się to wszystko doprowadzić do jakiegoś porządku w ostatnim tygodniu. Paradoksalnie Hamas zostanie przez ten ruch bardzo wzmocniony. Co jest oczywiście negatywnym efektem ruchu, na który teoretycznie Stany Zjednoczone nigdy by nie chciały, ale no, w pewnym sensie jest to gdzieś w interesie pomimo wszystko Izraela, który woli mieć wroga, którego może, który jest uznawany za organizację terrorystyczną i z którym można normalnie walczyć, niż siłę polityczną z uznaniem międzynarodowym. No więc jakby korzysta na tym ruchu z pewnością Izrael, korzysta paradoksalnie Hamas, będzie ten ruch wykorzystywany przez różnych graczy blisko wschodnich dla swoich własnych interesów. Na pewno nie będzie to summa summarum w interesie Stanów Zjednoczonych, na pewno nie będzie to w interesie Europy i na pewno będzie to czynnik, który wspomaga destabilizację bardziej niż stabilizację. No i grzebie w tym momencie proces pokojowy, tak jak on wyglądał na pewno wcześniej, czyli tego pomysłu dwóch państw. Marcin Burzański, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Samsung Galaxy S7 Edge z zakrzywionym ekranem 5,5 cala za 2199 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Proszę państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz, dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe! Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Prowadzenie firmy to często czekanie na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje.